Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Evet, yani ekonomik gidişatı TÜİK üzerinden, yeni raporu üzerinden konuşalım diye konuşmuştuk. Evet. Biraz ondan bahsedelim. Tabii iş gücü piyasasını zaten bir süredir konuşamıyorduk. Malum iki haftada bir yapıyoruz yayını. Geçen yayında da iki hafta önce konut piyasasını konuşmuştuk. Bizim üzerinde çalışmaya başladığımız yeni bir alan, ilginç gelişmeler. Dolayısıyla biraz iş gücü piyasasını ihmal etmiştik. TÜİK de yani aslında oldukça ilginç tabii gelişmeler, rakamlar var. Şöyle özetleyeyim bir kere, malum bunu belirtmiştik daha önce. TÜİK Ocak ayından itibaren aylık verileri eskiden her ay yayınlıyordu ama 3 aylık ortalamalardı. İş gücü piyasası istatistikleri işte şeyde yeni bir sisteme geçildi. Avrupa'da da buna geçmeyen ülkeler vardı. Türkiye onlarla birlikte artık aylık yayınlıyor. Yani gene her ay yayınlıyor ama yayınladığı aylık veri Ocak'tan itibaren. Ama örneklem küçüldüğü için aylık veride bir takım önemli ayrıntıları aylık şeyde veride yer almıyordu. Onun için de ilk defa dedi ki bundan sonra 3 aylıkta yayınlayacağım çeyreklik. Bunun ilkini, çeyreklik raporunu geçen salı günü yayınladı. 18 Mayıs'ta. Şimdi buradan iş gücü piyasasının bir fotoğrafını çekmek istiyorum ama özellikle yani genelinde ne oldu ne bitti çeyrekler itibarıyla bunu özetleyeceğim ama iki tane büyük sorunu yeni bir şey değil. Dinleyiciler de biliyor, görüyorlar, yaşıyorlar. Ama iş gücü piyasasında, işsizlikte iki büyük soruna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Biri kadınların durumu, ikincisi de gençlerin durumu. Şimdi istersen Ömer bir genelini özetlemeye çalışayım çeyrekler itibarıyla. Şimdi dördüncü çeyrekten yani geçen yılın işte son üç ayı Ekim, Kasım, Aralık'tan bu yılın ilk üç ayına ne olmuş iş gücü piyasasında? Bakıyoruz istihdam 625 bin artmış. Yüksek bir artış tabii ama belki evet, çok da şaşırtıcı değil. Çünkü malum geçen yılın son ayları özellikle son iki ayında ciddi kapanma olmuştu. Sonra da açıldık malum. Açılınca bu arada Covid de patladı. Ama ilk çeyrek nispeten özellikle sanayi zaten çok etkilenmiyordu. Hizmetlerde toparlanma fırsatı bulmuştu. 625 bin istihdam artışı yani çok büyük sürpriz değil öyle diyeyim. Kuvvetli bir artış. Şimdi ne beklersiniz? İstihdam bu kadar arttığına göre 3 aydan 3 aya işsizlik oranının da düşmesini beklersiniz öyle değil mi? Evet tabii. Gayet tabii. Tabii düşmemiş. %12.8'den işsizlik oranı %12.9'a çıkmış. Neden? Neden? Basit. Çünkü işsiz sayısı da istihdam bu kadar artarken 625 bin işsiz sayısı da 140 bin artmış. Şimdi bu tabii bizi şaşırtmıyor. Çünkü bu geçen yılın özellikle korona şokunun yendiği dönemlerde de çok şaşırtıcı gelişmeler olmuştu. Şimdi bu onun tersi gene şaşırtıcı gelebilir. Çünkü malum büyük bir potansiyel işsizler ordusunun biriktiğinden çok sık söz ettik bu programda. İşini kaybetmiş ama iş aramıyor. Böyle milyonlarca insan zaten 2,5 milyondu kabaca COVID öncesi. Bu rakam buna genelde ümidini iş aramıyor ama çalışmak istiyor. Öyle özetleyelim, hatırlatalım. Çalışmak istiyor ama iş aramıyor. Neden aramıyorsun? Çünkü diyor şu veya bu nedenle ama esas olarak iş arasam ne olur nasıl olsa bulamayacağım cevabını alıyorsunuz. Bunların sayısı 2,5 milyondu. Ve bu 5 milyona çıktı geçen yıl. Şimdi biz de hep söyleyip durduk. Ben yazdım da, açık radyoda yaptığımız programlarda da sık sık vurguladık. Bunlar eninde sonunda girecekler. Yani iş aramaya başlayacaklar çaresizlikler. Çünkü bir taraftan da yoksulluk artıyor. Nitekim bunun çok net olarak bu akımın, yani potansiyel işsizlerin, iş aramayan ama aslında işe ihtiyacı olan insanların iş aramaya başladığını görüyoruz. Bunlar tabii piyasada istihdam arttığı için de hani giriyorlar. Belli ki bu giriş istihdam 625 bin artarken işsiz sayısının da aynı zamanda 140 bin artması, yani işsiz ne demek? İş arayanlar demek. Demek ki bu potansiyel şey girmeye başladı piyasaya, potansiyel işsizler. Ne kadar zamanda eritilir? Vallahi kestirmek zor. İstihdam böyle artmaya devam ederse belki bir yıl, bir buçuk yılda eritilir. Ama bu şu demek, eğer bu kadar hızlı artamazsa istihdam, çünkü nitekim ikinci çeyrekte bu kadar artmayacağını şimdiden kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü yeniden malum başımıza ne geldi? Tekrar ciddi bir kapanma yaşadık Mayıs'ında. Neyse, buna dönmeyelim. Bunları ileride konuşuruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani işsizlik daha uzun süre yüksek bir düzeyde kalmaya devam edecek. Burası kesin. Şimdi bir taraftan tamam, işsizlik 0,1 puan artmış. Çok iyi bir haber değil. Ama en azından iş gücüne katılım artıyor. İstihdam artıyor. Güzel. Bu da en azından bardağın dolu tarafı. İyi haber diyebiliriz. Ama erkek ve kadın ayrımına bakıyoruz. Peki bunlar olurken acaba erkekler ve kadınlarda nasıl bir gelişme oldu? Orada hakikaten tam bir dram yaşanıyor kadınlar açısından. Bu yeni değil ama bu sefer hakikaten bu son şeyde, dördüncü çeyrekten geçen yılın son üç ayından bu yılın ilk üç ayına gelişme kadınlar açısından vahim. Şöyle özetleyeyim, 625 bin demiştik ya, hani istihdam arttı çeyrekten çeyreğe. Şimdi erkek ve kadın istihdam artış rakamlarını vereceğim. Zaten belli olacak durum. Erkeklerde 534 bin. 625 binin 534 bini erkek. Kadın sadece 84 bin. Peki işsiz sayıları 140 bin artmıştı. Burada acaba ne olmuş erkek kadın? Erkek işsiz sayısı 26 bin azalmış. Tabi yani 534 bin istihdam artışına karşılık 26 bin işsizlik azalması çok az. Burada da belli ki gene biraz önce söylediğim gibi o potansiyel işsiz erkekler büyük çapta iş aramaya koyulmuşlar. Ama kadınlarda ne olmuş? İstihdam 84 bin artmış, işsiz sayısı da 166 bin artmış. İşsizlik oranları da tabii bağlı olarak erkeklerde %12.1'den %11.7'ye düşüyor. Kadınlarda %14.4'ten %15.7'ye çıkmış. Yani cinsiyet bazında, ayrımında işsizlik ciddi ölçüde kadınların aleyhine gelişmeye devam ediyor. Bu tabii üzerinde belki çok daha fazla durulması, neden böyle oluyor, daha ayrıntılı bakmak lazım. Birazdan aslında bunun ipuçlarını da vereceğim. Bu tabii iş arayanlar itibariyle, yani standart işsizlik şeyi tanımına göre verdiğim bu işsizlik oranları. Şeye de baktım, çünkü bu önemli, bu kadar yüksek işsizlik olunca ve uzun sürünce işsizlik süreleri de, işsizlikte kalma süreleri de etkilenir belli bir gecikmeden sonra. Bir yıl, çünkü tabii bu rakamları da veriliyor, işte ne kadar süredir iş arıyor, 4 milyon 277 bin. Geçen çeyrek itibariyle, bu yılın ilk üç ayı itibariyle 4 milyon 277 bin işsiz var. Bu işsiz, dediğim gibi, iş arayanları kastediyoruz. Potansiyel işsizler yok bunun içinde. Bunun acaba ne kadarı bir yıl ve daha uzun süredir acaba iş arıyor? Bunu merak ettim, baktım. 1.252.000'i, yani yaklaşık %30'u, %29'u tam olarak bir yıl ve daha uzun süredir işsiz. Şimdi bu rakam önemlidir çünkü ne kadar uzun süre işsiz kalırsanız o kadar ondan sonra iş bulmakta zorlanırsınız. Vasıflarınızı kaybedersiniz, işverenler işsiz ne kadar süredir işsiz olduğunuzu sorar, gördüğünde de bunu kimse istemiyor demek ki ben ne yapacağım demeye başlar. Yani basitleştiriyorum ama çok kabaca böyledir durum. Şimdi peki tam bu noktada bir şey sorayım Seyfettin. %25'i %30'u işsiz bir yıldan daha uzun süredir. Şimdi bunu tam bu noktada bir şey sormak efendim, istiyorum. Şöyle. Bu işsizliğin yani böyle bir yılı aşkın süre gibi gayet önemli bir dönemde artıyor olması yalnız iş bulmayı tekrar zorlaştırmakla kalmıyor. Bir de belki ayrı bir ekonominin konusu değil ama psikoloji olarak insanların üzerinde yarattığı ben şeyin çok önemli olduğu. Diye atladım. Ömer çok iyi yaptın müdahale etmekle. Ya işsizlik fırsat buldukça hep tekrarlamak istiyorum. Biz iktisatçılar böyle rakamları sıralıyoruz. 4.277.000 işsiz var. 4.277.000 dram var demektir. 4.277.000 dramın içinde büyük dramlar, çünkü belki de aile reisi işsiz kaldı, tek çalışanıydı. Büyük bir sefalet demek. Ama son aylarda intiharlardan da söz ediliyor. 4.277.000'in içinde bunun üçte biri neredeyse bir yıl ve daha uzun süredir işsizse, işte rakam ortada, 1.252.000. Bu hanelerde, bu işsizlerin hanelerinde büyük bir psikolojik dram, bizzat işsizin kendisi zaten bunalıma girmiş demektir. Ümidini kaybedebilir. Ümidini kaybedince insanın ne yapacağı belli olmaz. Yani sen devam et istersen. Bu çok önemli bir boyut. Böyle işsizliği rakamlarla anlatmak kolay tabii. Evet, yani Durkheim, Emil Durkheim'in sık sık atıf yaptığımız klasik yapıtı İntihar adlı yapıtında net olarak ortaya koyduğu gibi toplumsal bozulma, yani işsizlik gibi şeyler, evet, hem intiharların hem de şiddet olaylarının artmasına, özellikle de intiharı arasındaki ilk paralelliği kuran ve bağlantıyı kuran ta 150 seneden uzun zaman önce yazılmış bir kitaptan bahsediyoruz. O klasik olmasının sebebi de o. Günümüzde evet, bütün etkili olması beklenebilir maalesef. Evet. Ben tamamlayayım istersen bu şeyi. Tabii lütfen. Bu uzun süreli işsizlik meselesinin bir yıldan daha önce. Tabii kadın ve erkek ayrımında da baktım. Şaşırtıcı bir şey yok. Erkeklerde 1.252.684.000 erkek, ama toplam 2.723.000 erkek işsiz var. %25'i, dörtte biri. Kadınlarda %37'si. Yani tabii burada da bir kez daha kadınların ne kadar çoğunlukla mağdur durumda olduğu gözüküyor. Erkek kadın meselesinde söyleyeceğim şimdilik bu kadar. Gençleri de konuşmak istiyorum. 15-24 yaş. Bir kere biraz önce dedik ya, işte 12.8'den 12.9'a çıkmış genel işsizlik oranı son çeyreğinden, geçen yılın son 3 ayından bu yılın ilk 3 ayına. Gençlerde bu 0.1 puan değil, artış 0.2 puan. Yani gençlerde aslında işsizlik ciddi ölçüde, küçümsenmeyecek ölçüde artmış. Şunu da söyleyeyim, bir yıl önce %23.8'di. Şimdi oldu %25.3. Her 4 gençten biri işsiz. Şimdi diyeceksin ki yani çok vahim, ama daha vahimi var. Bir kere Türkiye zaten genç işsizlikte Yunanistan, İspanya ile birlikte Avrupa'nın maşallah en önde gidenlerinden. Bu üstelik her ülkede de böyle değil. Mesela Almanya'da genç işsizlikle genel işsizlik oranı arasında hemen hemen neredeyse fark yoktur. Yani burada çok başarılı ülkeler de var. Almanya'da zaten işsizlik oranı düşük, genç işsizlik oranı da düşük. Bazı ülkelerde ise genç işsizlik oranı şeyin üstündedir. Genel işsizlik oranının, bu örneğin işte Yunanistan, İtalya, İspanya'da nispeten böyledir. Nispeten değil, böyledir. Az veya çok yüksektir şeyden, genelden. Türkiye'de bunlardan biri zaten. Yani burada bir yapısal sorun var. Ama bu son bir yılda daha da kötüleşmiş durumda. %25, dörtte biri yok. Ama daha vahimi var. Çünkü bir de iş aramayan gençler var. Bunları OECD işte yıllar önce bunu takip etmeye başladı. Güzel de bir şey, kavram, tanım buna biçmişti. Ne eğitimde ne istihdamda deniliyor. Şimdi 15-24 yaş arasındasınız. Eğitiminizi bir şekilde bitirmişsiniz veya sonlandırmışsınız erken bir safhada. Ne beklersiniz bu gençlerin? Herhalde çalışmasını ve ya da iş aramakta olmasını beklersiniz. Böyle bir, tabii her ülkede var bu oran aşağı yukarı, ama Türkiye'de zaten çok yüksekte, iyice yükselmeye başladı. Yani bunu işsizlere ilave etmek lazım. Bu gençlerin ne eğitimde ne istihdamda ne de iş arıyor. Onu da belirteyim. Yani ne eğitimde ne istihdamda bir kısaltma. Yani evde oturuyor ya da kahve kahve dolaşıyor. Ne yaptığını, valla doğrusu o da ayrı bir araştırma konusu. Şimdi birazdan kadın erkeği de vereceğim. İşte genç kadınlar anlaşılan evde koca bekliyorlar. Bilmiyorum ne yapıyorlar. %25, %24.7'ymiş bu oran. 2 milyon tam 922 bin. Neredeyse 3 milyon genç. Geçen şey çeyrekte, ilk 3 ayında bu yılın ne eğitimdeler, okuldalar, ne çalışıyorlar, ne iş arıyorlar. %24.7'ymiş bir önceki çeyrekte, çıkmış %25'e. Orada da yavaş yavaş artıyor. Ama daha çarpıcı, valla bunu ben de çok farkında değildim ama merak ettim programımız için. Yüksek öğrenimde acaba bu durum ne dedim. Yani yüksek öğrenimler, şu yüksek öğrenim, bir yüksek okul bitirmiş. Bunun ne kadarı üniversite, ne kadarı yüksek okul bilmiyorum ama onu TÜİK yüksek öğrenim kalemi altında açıklıyor. %25'ti genel ortalama, %37. Yani %37 mi? Muazzam bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Ya, korkunç bir şey. Hayır. Şeye bakıyorum, gene erkek kadın tabii ayrımına merak edip baktım. Bir kere erkeklerde bu ne eğitimde ne istihdamda, hani Türkiye ortalaması, genel ortalama %25 yapay. Erkeklerde %18, kadınlarda %32. Büyük fark. Yüksek öğrenimde kadınlara baktım %41. Yüksek öğrenim. Bu bir facia tablosu ya. Ya facia tablosu. Bununla ilgili aslında geçen hafta da bir yayın gerçekleşmiş. Şimdi Didem Gençtürk hatırlattı. Hikayenin Her Hali programında 7 Mayıs'ta Aslı Odman çalışma ve ruhsallık, çalışmanın ruhsal etkileri üzerine çalışmalarıyla bilinen psikolog Eser Sandıkçı'yla bir program yapmıştı. Orada da bu meseleyle, bahsettiğiniz konularla ilgili araştırmalar aslında yapılıyor. Mesela görünmeyen ve inşa edilmeyi bekleyen bir alan, çalışmanın ve emeğin ruhsallığı diye bir çalışma yapılmış. Plaza Eylem Platformu 2013-2020 arası işçi iş yeri intiharları raporunu hazırlamış. Bu alanda da sanırım sizin bahsettiğiniz nedenlerden dolayı giderek artan bir ilgi olmaya başladı. Evet, bu tabii hem çalışanların şartlar nedeniyle psikolojisi bozuk olabilir ama bir de yani iş arıyor, iş bulamıyor. İşte biraz önce konuştuk. Aylar birbirini takip ediyor. İş yok. Korkunç bir dram. Ama bir de yani ya iş bulamayacağını düşündüğü için aramıyor. Bilmiyoruz bunların motivasyonunu. Ama bir yüksek okul bitirmiş. Çünkü bunların içinde üniversite mezunlarının nispeten daha az olduğunu ümit ediyorum. Hani 4 yıl üniversite dediğim en az 4 yıl okumuş olanların, ama ondan da emin değilim. Ama biliyorsunuz müthiş bir üniversite ve yüksekokul furyası Türkiye çapında yapıldı. Büyük kaynaklar ayrıldı. Bunlar da tabii bu yeni açılanlarda doğru dürüst öğretim üyesi yok. Hoca yok. Oradan çıkan öğrencinin tabii yani ondan beklenecek vasıfları yok. Edinememiş. Onun hiçbir kabahati yok. Sonuçta siz istediğiniz kadar övünün. 100 tane üniversite kurduk. Yok bilmem şu kadar yüksekokul açtık. İşte sonuç bu. Diplomayı veriyorsun. Evde oturuyorlar ya da herhalde genç kadınlar kahve dolaştıklarını sanmıyorum ama bu genç erkekler belli ki kahve dolaşıyor. Ne yapıyor? Belli değil. Öbürküler de evde oturuyor. Şimdi büyük bir tabii kaynak israfı aynı zamanda. Hem beşeri sermaye açısından, potansiyel beşeri sermayemiz açısından büyük bir kayıp. Hem de kamu kaynaklarının çarçur edilmesi. Sen eğitime harca bir sürü para. Ondan sonra iş bile aramasınlar. Evet yani Seyfettin, belki bir bilineni tekrarlamak pahasına şunu da söylemek lazım. Yani gerek kadınların durumuyla ilgili olarak işte bu koruma, onları korumaya yönelik olan uluslararası sözleşme, İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çıkıyor olması ve bir de mesela yüksek öğretimden bahsettin, çok çarpıcı hatta şoke edici rakamlar çıkıyor ortaya. Şimdi çeşitli üniversitelere, yüksek okullara, üniversitelere başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere tepeden tayinle yönetici atanması, şeye bakılmadan, yani kayyım diye de adlandırılan, bunlar da işi büsbütün zora sokuyor denebilir herhalde, bir genelleme yapma pahasına da söylemek gerekiyorsa. Tabii olabilir. Tam yani. Anomi durumu yani. Araştırmak lazım Allah aşkına. 3 milyon genç ne eğitimini bitirmiş ve bunların 3 milyondan yani bir hesap yapacak olursam 1 milyonun biraz üzerinde bir yüksek öğrenim diplomasına sahip ama iş dahi aramayan, zaten çalışmıyor da iş dahi aramayan bir şey var, genç nüfus var ortalıkta. 1 milyonun üstünde. Yani her türlü kuralın ortadan kalkmasına yol açan, işte sayısız milyonlarca kişi tarafından seyredilen gangster videolarına geçişi de buradan düşünebiliriz. Yani 15 milyonu aştı. Evet. Tabii bunların, yani Türkiye'nin, şöyle isterseniz özetleyelim, bilmiyorum zamanımız tükendi galiba. Yani işsizlik sorunu hakikaten sadece bu Covid, korona meselesi yüzünden değil. Zaten önemli ölçüde yüksekti. Yani düşük olduğu zaman bile yüksekti. %8-9-10 ama son yıllarda ve Covid öncesinde zaten artmaya başlamıştı. Covid'le birlikte iyice arttı. Bundan sonra da nasıl daha makul düzeylere düşürülecek belli değil. İki, bu iş arayanlar üzerinden, fiilen iş arayanlar üzerinden ölçülen bu işsizlik aslında buzdağının görünen kısmı. Bir de altında devasa bir kısım var, iş aramayanlar. Bunların bir kısmı işlerini kaybedenler, hala bulamayacaklar için iş gücü piyasasına geri dönmemiş durumdalar ama geri dönüş başlamış durumda. Artı bir de bunların önemli bir bölümü gençler. Orada da giderek durum daha da vahimleşiyor. Zaten mevcuttu. Bu yeni değil, ne eğitimde ne istihdamda bu kadar çok gencin bulunması. Ama bu giderek daha beter hale geliyor. Şimdi yani Türkiye'nin dolayısıyla bu sorunla nasıl baş edeceği, yani şunu da söyleyeyim, bu iktidardan bir şey artık beklenmiyor. Zaten 17 yıldır iktidarda, işte manzara bu. Ama yarın öbür gün iktidar değişecek olursa, Haziran, yani 2 yıl sonra, en geç 2 yıl sonra inşallah seçimler olacak. Diyelim ki iktidar değişti. Yani muhalefetin de bu işte, değil mi? İktidara da işte belki mecliste Cumhurbaşkanı, belki muhalefetin gösterdiği aday kazanacak. İşte mecliste de diyelim çoğunlukları oldu. Onlar artık Türkiye'yi yönetecekler. Bir koalisyon olacak. O partilerin değil mi? Başta CHP, İYİ Parti, işte başka hangi partiler olacaksa içinde bu tabloyu kucaklarında bulacaklar. Hatta belki de daha vahimleşmiş olarak bulacaklar. Evet, dolayısıyla düşünmeleri lazım. Yani şimdiden ciddi bir hazırlık yapılması lazım. Tabii ki büyüme en önemli şey, etken burada. Yani nispeten %5, minimum %5 büyümeden bunları eritmek mümkün değil, ama ciddi sadece büyümeyle de iş bitmez. Yani %5 de öyle bir yıl değil. Üst üste 4, 5, 6, 7, 10 yıl büyüyeceksin. Ama artık çok ciddi belli ki yapısal sorunlar var. Bunları araştırmak lazım şimdiden ve neden, nereden kaynaklanıyor, ne yapabiliriz diye kafa yormaları lazım. Evet, yani bir de Seyfettin, bir dinleyicimizden bir şey var, açıklama beklentisi var, onu da aktaralım. Bu işsizlik şeyi kadınlarda çok yüksek derken, oturup evde koca bekliyorlar şeklindeki sözün yanlış anlaşılabileceğini ve evet, haklılar tabii, haklı uyarmakta. Özür bekliyorlar. özür dilerim. Sorun şu, bu şeyin kadınlarda, genç kadınlarda 15-24 yaşta söz ediyoruz. Mezun olmuş, dediğim gibi bir elinde diploma var, hatta belki yüksekokul diploması, lise diploması, genelde öyle, ve iş aramıyor. Şimdi yani iş aramıyor. Şimdi, neden iş bulamıyor diye demiyorum, hani iş ararsın bulamazsın, ayrı bir konu. Şimdi ne yapıyor bunlar? Yani tabii ki benzetme belki aykırı geldi ama ben merak ediyorum şahsen, acaba nedir, ne yaparlar, neden? Tabii burada onların da büyük bir ihtimalle suçu yok. İş aramamalarının nedeni, biraz önce bu potansiyel işsizlerden bahsederken, zaten COVID öncesinde 2,5 milyon var demiştim. 2,5 milyonun bir kısmı, aşağı yukarı üçte biri diyor ki ben iş aramıyorum çünkü ümidimi, iş bulma ümidim yok diyor. Arasam evet, ne olacak? Nasıl olsa bulamayacağım diyor. Ama diğer bir kısmı başka nedenlerle istiyorlar. Özellikle diyorlar ki ailevi nedenlerle vesaire. Belli ki bunlar, ya baba izin vermiyor evde yaşayan genç bir kadınsa, ya da evlenmiştir, koca izin vermiyor. Bunu ima ediyorlar. Ve bu diğer kategorisinin içinde büyük çoğunluk kadın. Şimdi burada da aslında buluşuyoruz bu. Yani neden genç kadınlarda erkeklere kıyasla çok ciddi yüksek düzeyde bu, ne eğitimde ne istihdamda orada. Şimdi belli ki burada bir takım kültürel motivasyonlarda rol oynuyor. Daha doğrusu moral değerler. İşe, kadının çalışmasına bakıldığı zaman, işte biliyorsunuz kadının yeri evidir. Şimdi genç kadının evi yeridir, evidir diyen büyük bir kesim var belli ki. Bu, yoksa bu genç kadınların belki önemli bir bölümü, bu moral değerler olmasa, bu baskı olmasa, iş aramaya en azından başlayacak, bir kısmı da bulacak ve çalışacak. Şimdi evet, nasıl yani tarif ederseniz, o dinleyicimiz kusura bakmasın, bunu nasıl tarif etmek istiyorsa öyle tarif etsin, ama işte 20 yaşları civarında elinde diploması olan çok büyük sayıda kadın, milyonun üzerinde kadın evde oturuyor. Evet, gerçek bir anomi durumu var. Yani kuralların tamamen yeniden yazıldığı, daha doğrusu kuralsızlığın hakim olduğu bir duruma doğru geçiş var. Bu çok endişe verici bir haldi. Peki, bunu elbette konuşmaya devam edeceğiz. Süreyi de bitirdik. Çok teşekkür ederiz Seyfettin Gürsel. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete.